Ողջույն Արցախի հանրային ռադիոյի մանուկ ու պատանի ունկնդիրներ, ուրախ ենք մեր հերթական եթերային հանդիպման համար, խոստանում ենք, որ չենք ձանձրանա։ Եթերում լուսապուտույթ մանկապատանեկան ռադիո հանդեսն է, ձայնասրահում մենք ենք, հեղնարը Արտուրն ու Օլեսյան։ Շնորհակալ ենք մեր մեծ ու փոքր ունկնդիրներին, որ իրենց օրվա այս մասը մեզ հետ են անցկացնում։ Երեխաներ, մոտենում է մեր ամենասիրելի տոնը, ամանորը։ Մեր քաղաքն արդեն տոնական տեսք է ստանում։ Ամանորյա պաստառները, խանութներում իրենց տեղերը գրաված խաղալիքները, հուշում են, որ շուտով կդիմավորենք նոր տարին։ Դե, իսկ նոր տարին դիմավորելուց առաջ պետք է ամփոփել անցնող տարին, արած ու չարած գործերը, ստացած գիտելիքները, ձգտել դրական հույզերով ավարտել տարին և ավելին հասնելու պատրաստականությամբ սկսել նորը։ Արթուր, հեղնար, փոքրինչ շեղվելով ամանորյա թեմաներից, մեր ունկնդիրներին տեղեկացնենք, օրերս Շուշիի Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան թատրոնում Հովհաննես Թումանյանի «Բոչատ աղվեսը» տիկնիկային ներկայացման առաջնախաղի մասին։ Ուրախալի է, որ նման միջոցառումներ լինում են, հատկապես որ ծանոթ հեքիաթների հերոսները կարծես կենթանանում են տիկնիկների միջոցով։ Եվ սովորաբար շատ ուսանելի են լինում, առաջարկում եմ հատված լսել։ Ինչ է պատահել? Թատրոնն իրոք հեքիաթային աշխարհ է, Առաջիկայում ես անպայման ներկա կլինեմ որևէ ներկայացման։ Լսենք ևս մեկ հատված։ Տատիկ! Այդիկ, կանչիր տատիկին։ Քեզ հետ եմ շուտ կանչիր տատիկին։ Կացնեմ բերեն։ Կատդ բերել եմ, որպեսզի փոչս ետ վերցնեմ։ Բերել ես, լավ ես արել։ Կատդ իր այստեղ, դու ինքդ քորին կնա։ Ոնց թե, բա փոչս։ Բաչ մի փաչ, քարացիր այդպես։ Ախ այդպես, ուրեմն ես քեզ ոչ մի կատել չեմ տա։ Ոչ։ Ու բակդ էլ այնպես տատրում, բրյական եմ որ։ Լավ, շատ միրախ, մի կիրախ եսի։ Հիմա կբերենք փոչը։ Արագացրու տատիկ։ Այդիկ։ Ահա քո փոչը։ Ահա տատիկ, ահա քո կատը։ Ուժ ներկարող ես քեզ պահել։ Ոչ, նորոգալ եմ, ախպեսիկ։ Այդիկ, խնդրում եմ, կծիր կծմծիր գնամ ընկերներիս ասնել։ Խնդրում եմ։ Դե լավ։ Շուտ արա այդիկ, դե կծիր կծմծիր գնամ ընկերներիս ասնել։ Վայ, վայ, այ, մի քիչ զգույշ։ Վայ, Այդիկ, աչկերիս չեմ ավարտում, վերջապես, դու ինձ հետ ես իմ լավ, իմ կնկուշտ, իմ գեղեցիկ փոչ։ Դե ինչ ես կանգնել, հեռացիր այստեղից։ Շնորհակալ եմ, տատի։ Բայց եթե մի անգամ էլ… Չէ, ես ամեն ինչ հասկացել եմ, երբեք գողություն չեմ անի։ Շեկո, որտեղ ես, Շեկո։ Երեխաներ, երեխաներ, ընկերներս են, ես այստեղ եմ իմ ընկերներ։ Շեկո։ Շնորհակալ եմ, երեխաներ, վազեմ ընկերներիս մոտ։ Շեկո։ Աղվեստ իրոք շատ չարչարվեց, բայց ուղեց սխալը, համոզված են, երեխաներն էլ շատ եզրակացություններ արեցին։ Իդեպ, ինչպես հասցրիք նկատել, սիելի ու կնդիրնել, երեխաները ներկայացմանը իրենց մասնակցությունն ունեցան, հերոսներին օգնելով իրենց խորհուրդներով, ինչն իհարկե նրանց համար շատ տպավորիչ էր։ Ներկայացման ավարտից հետո երեխաներին խնդրեցինք պատմել, թե ինչ սովորեցին։ Ես եմ Անե, սովորում եմ Խաչատուր Աբովյանի անվարմ միջնակարգ դպրոցում, նախապատրաստական խմբում, այսօր առաջ անգամ երկար տիկնիկային թատրոն, և գիտեցի Պոչատակ Վեսը ներկայացում։ Իսկ հեքիաթից ի՞նչ հասկացար, ի՞նչ սովորեցիր այսօր։ Որ չի կարելի գողություն անել, որ պետք է ուրիշների օգնել։ Իսկ դու օգնում ես ուրիշների, երբ պետք է։ Այո, ես օգնում եմ ընկերներիս։ Ես Մելինե Հոսեփյանն եմ, սովորում եմ Խաչատուր Աբովյանի անվան միջնակարգ հոսկային դպրոցի 3-րդ Գ դասարանում։ Այսօր Մկրտիչ Խանդանյանի անվան թատրոնում դիտեցի Պոչատ Աղվեսը ներկայացումը։ Մելինե, ի՞նչ ես սովորել ներկայացումից։ Ես եկավ։ Այո, շատ դուր եկավ։ Ես այդ հեքիաթից սովորել եմ, որ չի կարելի գողություն անել, որ չի կարելի առանց հարցնելու ուրիշի բակ մտնել, ուրիշի բաները վերցնել։ Այս ներկայացման մեջ նաև իրար օգնում էին, չէ։ Այո։ Դու օգնում ես քո ընկերներին, քո ընտանիքի անդամներին։ Այո, երբ պետք է լինում օգնությունը, ես նրանց օգնում եմ։ Իսկ քո տարիքի երեխաներին ի՞նչ խորհուրդ կտաս։ Ես խորհուրդ կտամ իմ տարիքի երեխաներին, որ հաճախ լինեն թատրոնում, դիտեն տարբեր ներկայացումներ։ Հովսեփյան Էլինա, ես սովորում եմ Խաչատուր Աբովյանի անվան միրնական դպրոցում, նախապատրաստական խմբում։ Ինձ շատ ուր եկավ ներկայացումը եւ այսօր սովորեցի, որ չի կարելի գողություն անել եւ չի կարելի ուրիշի իրերի ձեռք տալ առանց հարցնելու։ Իսկ կերպարներից ով քեզ ավելի շատ դուր եկավ։ Ինձ շատ դուր եկավ Աղվեսը, ի վերջում նա ուղղեց իր սխալը եւ կարթը վերադարձրեց տատիկին։ Ես Տիգրան Հովսեփյանը սովորում եմ 6-րդ դասարանում։ Առաջին անգամ ես տեխնիկայի ներկայացման, Տիգրան։ Այո։ Եվ ի՞նչ տպավորություններ ունես։ Ես իմացա, որ չպետք է գողություն անել, չպետք է ուրիշի իրերին ձեռք տալ առանց հարցնելու։ Իսկ ամենաշատ սիրված կերպար կար, որ կերպարը քեզ շատ դուր եկավ։ Չարչի։ Ինչու՞։ Որովհետև նա աշխատասեր էր եւ օգնեց Աղվեսին։ Հեքիաթի կարևոր գաղափարներից մեկն է, որ պետք է իրար օգնել։ Յուրաքանչյուր մշակութային միջոցառում իր լուսավոր հետքն է թողնում երեխաների հոգիներում եւ մեծանալով նրանք դառնում են բարի, կարեկից, նպատակասլաց ու կիրթ մարդիկ, ովքեր ինչ բնակալարում են, որ աշխատեն, կծկտեն օգտակար լինել նաեւ կողքինին, շրջապատին, իսկ արդյունքում երկրին։ Ձեզ հետ լուսապտույտման կապատանեկան ռադիոհանդեսն է, մեր լուսը թող ձեզ փոխանցվի, իսկ դուք ուրիշներին փոխանցեք, որ լուսի պտույտն անդադար լինի։ Մեր օրվա թողարկման հաջորդ սյուժե պատրաստել է Արցախի պետական համալսարանի երկրորդ կուրսի ուսանողուհի Էլլա Խաչիանը։ Նա զրուցել է Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնում գործող Արցախի բալիկներ համույթի սաներից մի քանիսի հետ, ովքեր հաճույքով են հաճախում համույթի պարապուկներին ու այլ խմբակներ ակտիվ առօրյա ունեն եւ չեն սահմանափակվում միայն դպրոց հաճախելով։ Ի դեպ, այս երեխաները բազմաթիվ մրցույթների են մասնակցել և համերգներով հանդես են եկել նաև Հայաստանի Հանրապետությունում, լսենք նրանց։ Ես Արքսեն Ջուլիետան եմ, հաճախում եմ Արցախի բալիկների վոկալ բաժին 3 տարի։ Ինչպես է անցնում քո առօրյան այստեղ։ Իմ առօրյան անցնում է շատ հետաքրքիր, իմ ընկերների հետ։ Իսկ բացի երգից էլ ինչով ես զբաղվում։ Զբաղվում եմ մակրամեով։ Կարողանում ես արդյոք համատեղել դասերիդ հետ։ Այո։ Որ դասարանում ես սովորում։ 7-րդ դասարանում։ Ջուլիետա, իսկ մրցումների հաճախակի ես մասնակցում։ Այո։ Ես Արևն եմ, սովորում եմ 10-րդ դասարանում ֆիզմատդպրոցում, սակայն ֆիզմատը չի խանգարում իմ սիրելի զբաղմունքը կատարել։ Ես շատ եմ սիրում երգել, ժամանակինացել եմ պար եւ իմ ապագան ցանկանում եմ կապել ինչ-որ մշակութային գործի հետ։ Մասնակցեմ շատ քաղաքային համերգների, մրցույթների եւ հանդես եմ եկել որպես մենակատար։ Արևի, ինչպես է հագեցնում երգը քո առօրյան։ Այն ինձ օգնում է ամեն ինչում, նույնիսկ դասավորելիս ես չեմ կարողանում առանց երգ լսելու։ Ես ամեն օր երգում եմ եւ ինչպես ասել եմ, իմ ապագան կապում եմ երգի հետ։ Իսկ այս կենտրոնը քեզ հնարավորություն է տալիս կատարելագործել։ Այո, հենց այս կենտրոնի շնորհիվ է, որ ես հիմա ունեմ իմ ձայնը եւ կարողանում եմ երգել ինչպես իսկական մենեկչուհի։ Ես Նայրան եմ Մուսայլյան, սովորում եմ 8-րդ դասարանում, հաճախում եմ Արցախի բալիկներ համույթի վոկալ ստուդիան, շատ եմ սիրում երգել։ Այստեղ իմ օրը դառնում է ուրախ, հաճելի, հետաքրքիր։ Դուք նույնպես մասնակցում եք մրցույթների։ Այո, քաղաքային։ Ես Լավան եմ, սովորում եմ 6-րդ դասարանում։ Չնայած դեռ 2 ամիս է ինչ հաճախում եմ Արցախի բալիկներ վոկալ բաժինը, սակայն ինձ համար շատ հարազատ է դարձել այս միջավայրը։ Ես ինձ շատ անկաշկանդ ու ազատ եմ զգում երգելիս, ինչպես նաև շփվելիս իմ նոր ընկերների հետ, որոնց ես շատ հեշտ ձեռք բերեցի։ Այստեղ բոլորը այնքան սիրալիր են, ինձ թվում է դա այն պատճառով է, որ երգը իսկապես փոխում է մարդուն։ Ես դեռ մանկուց սիրում եմ երգել եւ կփորձեմ կապել իմ ապագան երգի հետ։ Ես նաև մասնակցել եմ Նայրուհի Ալավերդյանի 70-ամյակին նվիրված համերգին, որը տեղի ունեցել Երևանում օպերայի շենքում, մինչև երաժշտությամբ զբաղվելը, ես զբաղվում էի սպորտով, կարատե մարզաձևով, սակայն ես հասկացա, որ դրանում ես ապագա չեմ ունենա, թեկուզ ես ունեցել էի եւ մրցանակներ եւ պատվոգրեր, ես հասկացա, որ երգն է իմ ասպարեզը եւ ես որոշեցի հաճախել այստեղ։ Սապտույտն է եթերում, եթե դեմ չէ գիաշտական կարճատև դաթար հայտարարենք, ռոպեներ անց կվերադարնանք տաղավար։ Բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, տեղեկացնում ենք, որ եթերով ԼուսապՏՏ մանկապատանեկան ռադիո հանդեսն է։ Սիրելի երեխաներ, դեկտեմբերի 3-ին նշվեց հաշմանդամների միջազգային օրը։ Այսօր բացելով մեր երրորդ էջը, ձեզ ենք ներկայացնում Թիֆինի Կարլսոնի խորհրդներից հաշմանդամության մասին։ Թիֆինի Կարլսոնը ամերիկացի գրող է Մինեապոլիս քաղաքից, ով 14 տարեկանում ավտովթարի հետևանքով ողնաշարի վնասվածք է ստացել և սկսել անվասայլակով տեղաշարժվել։ Հաշմանդամություն ձեռք բերելը ոչ միայն չի կոտրել երիտասարդ աղջկա կամքը, այլև նոր ներուժ է հաղորդել նրան։ 2003-ից նախորդ իր վարում New Mobile Theater-ում, որն անվասայլակ օգտագործող ակտիվ մարդկանց համար է։ Եվ այսպես ներկայացնում ենք այդ կանոններից մի քանիսը։ Պատասխանել այն հարցին, թե ինչու նրանք չեն կարողանում քայլել, երբ երեխաներն անվասայլակով տեղաշարժվող մարդ են տեսնում, հաճախ հարցնում են, թե ինչու նրանք չեն կարողանում քայլել, երեխաներն իրենց բնույթով հետաքրքրասեր են, ուստի միշտ պետք է պատասխանել նրանց հարցերին։ Եթե ձեր երեխան շատ փոքր է, բավական է միայն ասել, որ նրանք վիրավոր են, իսկ եթե ավելի մեծ է, անկեղծ եղեք։ Իմ 6-ամյա Զարմուհին դեռ շատ փոքր է, ողնուղեղային վնասված ի էությունը հասկանալու համար, սակայն երբ ես նրան ասացի, որ չեմ կարողանում քայլել, նա հասկացավ դա։ Չբարկանալ, երբ նրանք հետաքրքրվում են։ Հաճելի է, որ շատ ծնողներ ուզում են համոզվել, որ իրենց երեխաները չեն վիրավորում մեծ, սակայն չպետք է բարկանալ, երբ երեխաները հարցեր են տալիս մեր հաշմանդամության մասին։ Կարծում եմ, դուք չեք ցանկանում, որ երեխաները հաշմանդամություն ունեցող անձանց դեկայությամբ վախ, ամոթ կամ շփոթվածություն զգան։ Ես հաճախ եմ լսում, որ փոքրիկներն իրենց մայրիկներին իմ մասին հարցեր են տալիս, ինչ խոսք հաճելի է։ Տարբերվելը բացասական բան չէ։ Ամեն անգամ մեր հաշմանդամությունը տխուր պատմություն սպիտակավորելու փոխարեն կարելի է ուղղակի ասել, որ աշխարհը լի է տարբերվող մարդկանցով։ Մենք բոլորս էլ տարբեր ճանապարհներով ենք ինչ-որ բաներ անում, բայց քանի դեռ անում ենք, ուրեմն ամեն ինչ լավ է։ Միշտ հասնել նախքան օգնելը։ Շատ բարեկեցնողներ սովորեցնում են իրենց երեխաներին հնարավորության դեպքում օգնել մեզ, սակայն ավելի կարևոր է նրան սովորեցնել, որ օգնելուց առաջ հարցնեն մեզ, այդպիսով նրանք կսովորեն հարգել մեր անհատականությունը։ Երբ դուք երեխային սովորեցնում եք միանգամից օգնության վազել, նրանք դժվարությամբ մեզ մեր անվասալակից առանձին պատկերացնել։ Պետք է թույլ տալ, որ երեխաները հասկանան, որ մենք ինքներս էլ շատ բան կարող ենք անել։ Մեր անվասալակները մեծ մանկասալակ չեն։ Երեխաները կարող են տարբեր կերպ անվանել անվասալյակը, փոքրիկ մեքենա, վագոն կամ ինչ է սա, բայց թույլ մի տվեք, որ նրանք մտածեն, թե մեր սալյակը մեծ մանկասալյակ է, որից ինքնուրույն օգտվել հնարավոր չէ։ Երեխաները սիրում են այդպես անվանել, սակայն նրանք պետք է հասկանան, որ անվասալյակն օժանդակող գործիք է, այլ ոչ թե անօգնականության և անինքնուրույնության խորհրդանշան։ Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, սիրելի ունկնդիրներ, հուսանք մեզ հետ ձեր ժամանակն արդյունավետ ու ուրախ անցավ։ Շարունակեք լինել բրբտող ու հետաքրքրասեր, իսկ օրվա թողարկումը պատրաստել են խմբագիր Անահիտ Միրզոյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանն ու հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Գոլուխանյանը, ձայնասրահում Օլեսյան, Հեղնարն ու Արթուրն էին։ Մինչև նոր հանդիպում։